promocji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Za 5 godzin pierwszy gwizdek na start meczu Polska-Słowacja. Duński piłkarz Christian Eriksen, który przeszedł zawał serca w trakcie meczu, udzielił pierwszego wywiadu po tym dramacie. Jest porozumienie programowe między PiS-em a Kukiz15. Słowacja może być 30. rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski, któremu gola strzeli Robert Lewandowski, na co liczą oczywiście wszyscy Polacy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych w ramach Mistrzostw Europy. Polacy zagrają ze Słowakami na stadionie w Sankt Petersburgu. Nastroje wśród naszej kadry są bardzo dobre, mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, mojej prawie 9-letniej pracy z kadrą, że nie przypominam sobie przed turniejem, żeby ta atmosfera tak dobrze wyglądała i mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na odpowiedni wynik. I uda nam się dzisiaj pokonać Słowację, bo naprawdę fajnie ta grupa ze sobą współpracowała od 3 tygodni. Jest to taka dobra mieszanka doświadczenia. No i ta grupa tych młodych, która weszła do reprezentacji, ta mieszanka może naprawdę dać ciekawy efekt. W skuteczność biało-czerwonych chyba nikt nie wątpi. Scenariusz może być tylko 1-3 punkty dla Polski. Na co liczy oczywiście także premier Mateusz Morawiecki, który pytany o wynik typuje 2-1 dla Polski. Wiem, że kadra nasza jest zmotywowana. Wierzę, że będzie to wynik zwycięski 2-1, tak sobie to wymyśliłem. Natomiast generalnie polegam na naszych chłopakach, na naszych znakomitych reprezentantach. Wiem, że są świetnie zmotywowani, zdeterminowani. Grają drużynowo, a to jest bardzo ważne. I na pewno wiedzą, mają świadomość, że grają z trudnym przeciwnikiem, z trudnym graczem. Tutaj nie ma słabych drużyn na mistrzostwach. Najważniejsze informacje na temat euro w serwisie specjalnym dostępnym na portalu polskieradio24.pl. A pozostając jeszcze przy euro, ważna informacja nie tylko dla duńskich kibiców. Piłkarz Christian Eriksen, który na murawie w meczu z Finlandią przeszedł zawał serca, po raz pierwszy od tego dramatycznego momentu zabrał głos. Włoskiemu dziennikowi La Gazzetta dello Sport przekazał, że czuje się lepiej, ale chce zrozumieć, co się stało. Chce także podziękować za wszystko, co dla niego zrobiono. Kolejny mecz Duńczycy rozegrają jutro z Belgią. Eriksen ma nadzieję do tego czasu wyjść ze szpitala i kibicować kolegom z trybun. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie programowe z Kukiz15. Szczegóły umowy ogłosili w Warszawie liderzy obu formacji Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz. Partia rządząca ma poprzeć kluczowe postulaty Kukiz15, takie jak m.in. inicjatywa powołania sędziów pokoju w zamian za poparcie Polskiego Ładu. O szczegółach Karol Darmors. W myśl porozumienia Prawo i Sprawiedliwość ma poprzeć szereg ustaw ważnych dla Kukiz15. Na początku pójdą takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym, no i bardzo ważna o sędziach pokoju. Ona została już przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją. Mówił prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński. W zamian posłowie Pawła Kukiza mają popierać ustawy z Polskiego Ładu. Nie mamy z tym problemu, zapewniał szef Kukiz15. Po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych, tak jest mój punkt widzenia, zmian ustrojowych. Dzięki wsparciu posłów Kukiz15 PiS może liczyć na dodatkowe 4 głosy w Sejmie. Klub PiS ma 232 posłów, większość bezwzględna to 231 głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minionej doby wykryto 140 nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania tydzień wcześniej odnotowano niemal 200 infekcji. Minionej doby zmarła tylko jedna osoba, ale jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, nie było żadnej ofiary śmiertelnej, która zmarłaby wyłącznie z powodu COVID-19. Mamy ten jeden zgon zaraportowany, gdzie COVID nałożył się na inne choroby. Oczywiście nie oznacza to, że nie będziemy już notować tej przykrej statystyki, bo mamy poniedziałek poweekendowy, więc część zgonów na pewno będzie zaraportowana z pewnym drobnym opóźnieniem. W aż 13 województwach zakaziła się mniej niż jedna osoba na 100 tysięcy mieszkańców. Czy premier Boris Johnson wciśnie hamulec awaryjny i przesunie kolejne otwarcie gospodarki w Anglii o kilka tygodni? Decyzja w tej sprawie dziś o 18:00. Eksperci nie wykluczają, że na odmrażanie trzeba będzie jeszcze poczekać, a ma to związek z indyjskim wariantem koronawirusa, o wiele bardziej zaraźliwym niż poprzednie. Z Londynu Adam Dąbrowski.

ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. 12 minut po godzinie 13 zbieram notatki i oczywiście myśli także, a te ciepłe myśli będziemy kierować do niezwykłego miejsca. Ciepłe. Do Muzeum Badań Polarnych. Coraz bliżej otwarcia tej placówki i o niej powiemy to już za chwilę. Gorące informacje i zapowiedzi dotyczące dzisiejszej premiery w Radiobooku Polskiego Radia. To za kilkanaście minut, a przed 14 coś do śmiechu będzie pan Łukasz i magister Michał. Zabiorą państwa na lwyby, na ryby. No w każdym razie tam, gdzie trzeba mieć dużo cierpliwości. Zachęcam państwa do pozostania z audycją Trójka do trzeciej. A czy takie delikatne utwory to będą dziś do 15? Państwo pytają. Nie. Yeah. Takie nagrania potrafią rozgrzać. Rozgrzać. Ciekaw jestem, co na to nasz kolejny gość. Szef Muzeum Badań Polarnych, dyrektor Andrzej Piotrowski jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu i słuchaczom oczywiście. Panie dyrektorze, pan lubi upały? Wie pan, ja lubię muzykę, dlatego muzyką mnie pan może rozgrzać. Rozgrzewająco. Ja po prostu lubię muzykę i muzyki, właściwie bez muzyki nie żyję. No ale uciekł pan od odpowiedzi, panie dyrektorze. Lubi pan te upały, czy nie? Wie pan co, ja wolę jak jest chłodniej. Aha. Ale zawsze wolałem jak jest chłodniej, nawet jak nie prowadziłem spraw Muzeum Badań Polarnych. To nie jest związane z organizmem, a nie z pogodą. A na wakacje wybiera się pan do ciepłych krajów? Przepraszam, że tak prywatnie może, ale no co? No prywatnie panu też odpowiem, sądzę, że nie będę miał wakacji. Dobre, dobre. Mam niewielkie szanse w układzie powstającej placówki. I wie pan, no złożenia zbiorów, opracowywania tych zbiorów, przygotowania się do otwarcia budynku, bo na razie otworzymy tylko dwie wystawy zewnętrzne ze względu na COVID. To się robi, wie pan, bardzo dużo pracy. My pracujemy małym zespołem, ale sprawnym zespołem i dajemy sobie z tym wszystkim jakoś radę, ale no, to nie znaczy, że możemy nagle przestać pracować. Musimy pracować. I nie tylko w zimie, i nie tylko zimą pracujecie. Muzeum Badań Polarnych. Pierwsza taka placówka w Polsce, która dokumentuje ponad stuletnie prace naszych często polskich naukowców, często wyjeżdżających w tereny trudno dostępne. Jedyna w Polsce, panie dyrektorze, i jedna z nielicznych na świecie taka placówka. No na świecie trochę takich muzeów jest. No wszystkie większe państwa prowadzące badania polarne mają muzea polarne albo mają działy w muzeach jakichś ogólnych czy przyrodniczych, czy tych, gdzie są działy polarne. Ale na przykład w Norwegii są 3 muzea polarne. No ale gdzie nam do Norwegii, panie dyrektorze? No do Norwegii to nam akurat jest bardzo blisko, ponieważ my współpracujemy z Norwegią. Pod tym względem tak, ale klimatycznym myślałem, klimatycznym. Powiedzmy o zbiorach, bo to niezwykła rzecz. Jakie są planowane, bo to coraz bliżej do otwarcia Muzeum Badań Polarnych, właśnie w tej placówce zbiory? Panie redaktorze, no sytuacja wygląda w ten sposób, że my zbiory dostajemy od Polskiej Akademii Nauk głównie, albo od jednostek, czy uniwersytetów, czy jednostek badawczych, które prowadziły badania w terenach polarnych. Jakie zbiory już mamy, to ja mogę powiedzieć, ponieważ muzeum jest w Puławach. Puławy są związane z kilkoma osobami no, działającymi w terenach polarnych. Pierwszym polarnikiem, który z Puławami był związany, był taki zesłaniec, który po powstaniu napoleońskim trafił na Kamczatkę. Józef Kopeć. To generał Józef Kopecz. I on pojechał na tą Kamczatkę przez całą Rosję traktem tym syberyjskim. Dojechał do Ochocka i z Ochocka płynął na wschodnią Kamczatkę statkiem, który przepływał przez między czwartą a piątą wyspą Kurylską. I tam się rozbił. I Kopecz był pierwszym Polakiem, który wylądował na wyspach Kurylskich w trakcie katastrofy. Opisał bardzo ładnie tą katastrofę w pamiętnikach, a pamiętniki pisał u Izabeli Czartoryskiej w Puławach. I one tutaj powstały. Natomiast następny, już taki bliższy nam historycznie polarnik, to był Aleksander Kosiba, który uczył w szkole w Puławach w okresie międzywojennym. Stąd pojechał na dwie wyprawy do Laponii. Potem pojechał z Duńczykami na wyprawę na Grenlandię i potem poprowadził polską wyprawę na Grenlandię. Jedyną polską wyprawę na Grenlandię, taką poważną. Naukową. I on wprawdzie był związany z Puławami, potem dalej nie był związany z Puławami, ponieważ on postanowił pracować naukowo i wyjechał do Lwowa, gdzie współpracował z bardzo znanym polskim polarnikiem, profesorem Janem, który na Spitsbergenie działał, później też nieżyjącą już osobą teraz. Wie pan, ale polarnicy z tego regionu nie zawsze pracowali naukowo. To była cała duża grupa pracowników technicznych, którzy budowali stacje polarne i na Spitsbergenie, i na Antarktydzie, którzy obsługiwali te stacje. To jest grupa spora osób. Oni byli związani z Dęblinem, bo wojsko było tą siłą, która budowała i prowadziła stację. No, wszystkie nowoczesne technologie naówczas, prawda? Właśnie stamtąd pochodziły. Wszystkie nowoczesne technologie to było, powiedzmy sobie, no, działanie bardzo skuteczne, bo to byli ludzie sprawni. Powstawały stacje bardzo szybko, bardzo sprawnie. Częściowo do dziś pracują jeszcze w tym starym anturażu. Panie dyrektorze, to już wiemy, dlaczego Puławy, a powiedzmy o samych zbiorach. Znaczy nie, powiem panu, dlaczego Puławy najbardziej. Bardziej dlatego, że tu jest budynek, który, bo wie pan, ja nie liczyłem, że dostanę nowy budynek, że mi go ktoś wybuduje, więc trafiłem na budynek dawnego Muzeum Regionalnego PLTK. I ten budynek nam się, że tak powiem, dostał. Wynajmujemy go na razie od PTTK. I to jest piękny budynek w pobliżu Pałacu Czartoryskich, na ulicy Czartoryskich 6A. I ten budynek jest po pewnym remoncie konserwatorskim na wspaniałym stanie. Ma około 700 metrów kwadratowych powierzchni, więc jest już tu można coś zrobić. I to jest też rzecz, która, że tak powiem, przeważyła. Przeważył także ośrodek lubelski polarny, bo Lublin ma swoją stację polarną tak naprawdę na Spitsbergenie. Ona się nazywa Kalipso i naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jeżdżą tam co roku, prowadzą badania i są jedną z silniejszych grup w Polsce badaczy polarnych. A także to jest jakby, to nas wiąże z regionem. Jeszcze nas wiąże z regionem druga część działalności placówki, to znaczy badania krajobrazu polskiego i tych historii krajobrazu polskiego, bo on jest 99,9% ukształtowany przez lądoród pleistoceński, czyli też przez lód jest zrobiony. To za chwilkę wyciągnę od pana, panie dyrektorze, odpowiedź, jakie zbiory i jakie atrakcje, bo szykuje się jeszcze w tym miesiącu coś nieprawdopodobnego właśnie na miejscu, o którym rozmawiamy. Zachęcam do pozostania z nami. Zachęcam pana, panie dyrektorze, do posłuchania muzyki. Jak już mówimy o muzyce, proszę bardzo, w trójce. Laocze. Też może być na rozgrzewkę. Dobrze. Za 4 minuty wrócimy do rozmowy. Krajał, krawie. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Szef Muzeum Badań Polarnych, dyrektor Andrzej Piotrowski jest naszym gościem. Witam ponownie. Witam także. Szef jedynej w Polsce takiej placówki o otwarciu wystaw, powiedzmy, i o zbiorów. Wróćmy do tego tematu. Planujemy już otwarcie zbiorów. Mhm. W tym miesiącu uruchomimy, coś o czym mówimy, letnie kino polarne z godzinnymi seansami. Jeszcze określimy dzień oczywiście na naszej stronie internetowej i ogłosimy to wszystko, ale to w tym miesiącu powinno ruszyć. To już tak bardzo delikatnie, my możemy wpuścić od 15 do 20 osób do sali, więc będziemy robili pewnie po dwa seanse. No tak, to w związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną. To tak, ale w przyszłym miesiącu spróbujemy otworzyć dwie wystawy, ale zewnętrzne. Nie w placówce, nie w środku. Także ze względu na COVID i na to, że chcemy zrobić tak, żeby te wystawy były bez opłat dostępne dla ludzi idących na spacer w Puławach. Chcemy przyzwyczaić mieszkańców Puław i osoby, które przyjeżdżają na wakacje, bo Kazimierz i Puławy są jednak rejonem bardzo mocno odwiedzanym, że jest takie muzeum, że to można wejść Natomiast w jesieni otworzymy już cały budynek i wtedy będzie oficjalne otwarcie muzeum. Aha. Tak, no to powiedzmy, panie dyrektorze, co będzie można zobaczyć teraz w wakacje podczas tej plenerowej części i później jesienią? Więc podczas tej plenerowej części będzie można zobaczyć dwie wystawy zewnętrzne. Jedna to będzie, dlaczego Puławy są miejscem powstania muzeum. To, o czym mówiliśmy kilka chwil temu. To, o czym myśmy rozmawiali. A druga to będą krajobrazy polarne, czyli pokazanie piękna ziem polarnych z fotografii, ale to będzie duża wystawa, tak około 70 zdjęć. I to takich najpiękniejszych zdjęć, jakie uda nam się do tego wszystkiego dokrać. Chciałem po prostu pokazać, o czym to muzeum będzie mówiło, jak wyglądają kraje polarne. Jednocześnie będzie to troszkę pokazanie, co nam znika, bo ten układ polarny nam po prostu w jakimś stopniu znika, ulega w związku z globalnym ociepleniem roztopieniu. A myślę, że w budynku zrobimy też jedną lub dwie wystawy, jeszcze może się uda to w przyszłym miesiącu zamknąć, jedną wystawę poświęconą konsorcjum polarnemu, czyli grupie instytucji naukowych pracujących i co one tam opracowują. Może nam się uda tą wystawę zrobić w tym samym czasie i informacje o polskich stacjach polarnych, bo z tych stacji polarnych mamy 6. O czym naukowcom wie. No i będzie także to na wakacje, myślę, fantastyczna propozycja. I to będzie na wakacje. Kino na polarne, wakacje. No właśnie. Tu wejdzie jeszcze informacja o głazach narzutowych, proszę pana, o krze łukowskiej, którą odkrył naukowiec pracujący w Puławach, który przygotowywał linię kolejową dębin Łuków i przy okazji trafił na Łapigudzie w takiej części pod Łukowa na krę łukowską. Kra to jest taki przewleczony duży kawał skał, a ta skra jest jurajska i z wyjątkowo piękną fauną. A to dopiero początek, powiedzmy, a to dopiero początek. To dopiero coraz początek. Bliżej oficjalnego otwarcia Muzeum Badań Polarnych państwa i moim gościem był dyrektor placówki Andrzej Piotrowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. I ja bardzo dziękuję. No nie śmiem życzyć ciepła. Tak, ciepłego przyjęcia, to tak, ale gorącego, upalnego lata niekoniecznie. Ciepłe przyjęcie będzie zawsze, ale niech pan nam raczej życzy zimna. ciepłe przyjęcie gwarantuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. I ja pięknie dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Za 28 minut będzie 14. Słuchają państwo Trójki, audycji Trójka do trzeciej. przepięknego Roztocza państwo pozdrawiają i zapraszają na wakacje. To już niedługo, naprawdę. Bardzo dziękujemy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, 71335, mailowo i smsowo i także podczas dnia wolnego. Ale na nasłuchu gorąco pozdrawię wszystkich cyklistów, pan Marcin z Chorzowa. Gorąco, nie tylko polarników. Dobra. Chłodem powiało w ten ciepły dzień, bo to wprost z Finlandii formacja HIM, Ville Valo i jego drużyna. 21 minut pozostało do godziny 14. To już dziś, to będzie 40. premiera w Radiobooku, literacki projekt Polskiego Radia, dzieło od października. Co poniedziałek z przebogatego radiowego archiwum i to za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Co to będzie, o tym Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera w Radiobooku to będzie fantastyka i horror w wydaniu retro. Trzy opowiadania Stefana Grabińskiego pochodzące z wczesnych tomów nowel Szary pokój w willi nad morzem i Dziwna stacja. Nowele Stefana Grabińskiego, uchodzącego za mistrza literatury horroru dwudziestolecia międzywojennego, przyrównywane są dziś do twórczości Edgara Allana Poe, na którego autor sam się powoływał. Twórczość Stefana Grabińskiego, niedoceniana kiedy powstawała, zyskała na znaczeniu dopiero po II wojnie światowej, a dziś stawiana jest przez literaturoznawców na tej samej półce co dzieła Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Proponowana wersja audio opowiadań Stefana Grabińskiego to interpretacja Tomasza Borkowskiego, aktora filmowego i telewizyjnego, którego głos jest najbardziej znany z blisko 150 dubbingów w filmach, serialach i grach. Nagranie powstało w studiach Polskiego Radia w 2016 roku. Oto wiedziony trafnym przeczuciem zasięgnąłem informacji co do ostatniego lokatora, który bezpośrednio przede mną zajmował pokój. Jakież było me zdumienie, gdy wymieniono nazwisko Łańcuty. Był to ten sam człowiek, po którym wynająłem i poprzednie mieszkanie. Jakiś dziwny zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie jego następcą. Poza tym nic mnie z nim bliższego nie łączyło, nie wiedziałem nawet, kim jest i jak wygląda. Radio Buki to wyjątkowa okazja do przypomnienia sobie tych najsłynniejszych oraz do poznania mniej popularnych utworów literackich. Najwięcej jest tu dostępnych powieści Henryka Sienkiewicza, w tym Krzyżacy i cała trylogia. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Radiobook ma też propozycje dla dzieci i młodzieży. Od tygodnia można tu słuchać Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery, wyjątkowej interpretacji Ireny Kwiatkowskiej. Postanowiłam więc, o ile by pan nie przyjechał po mnie dziś wieczór, wdrapać się po drabinie, na szczyt tej oto wielkiej dzikiej wiśni, tam przepędzić noc. Wcale bym się nie bała, bo przecież cudnie byłoby przespać noc pośród białego kwiecia dzikiej wiśni, przy świetle księżyca, prawda? Zdawać by się mogło, że mieszkam w marmurowym pałacu, czy nie? Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. A dziś o 19:00 kolejna premiera w Radiobooku Polskiego Radia. Polecamy państwu serdecznie. Tu Trójka za 18 minut 14. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech, nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy i się pojawił za kwadrans 14. Pa, jak miło rozpoczynać nowy tydzień w gronie panów. Witamy, witamy. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 4 czy 5 razy, nie wiem. Dzień dobry. Nieważne, ważne, że szczerze. Ach, jaką miałbym chętkę pochwycić coś na wędkę. Niech będzie węgorz albo karp, o rybko szarp, robaczka szarp. Zakładam groch lub łubin, to rybka bardzo lubi. Niech będzie karaś albo leszcz, o rybko bierz, przynętę bierz. Niech będzie karaś albo leszcz, o rybko bierz, przynętę bierz. Urlopu jeszcze ma dni 5, więc coś pochwycić miałby chęć. Nie nędzi w lesie tak mi szyb, on chciałby coś zryć. Gdy rybkę się podrywa, to rybka jest szczęśliwa. Niech będzie łosoś albo płoć, o rybko chodź do sieci chodź. Niech będzie łosoś albo płoć, do sieci rybko chodź. Zadrwiły rybki ze mnie i siedzę tu daremnie. Nagrodą całą za mój trud jest jeden but, dziurawy wód. Zakładam świeży groszek, o litość rybki proszę. Niech będzie karaś albo leszcz, o rybko wiesz, przynętę bierz. Niech będzie karaś albo leszcz, o rybko bierz, przynętę bierz. Urlopu jeszcze ma dni 5, więc coś pochwycić miałby chęć. Nie nędzi w lesie tak mi grzyb, on chciałby coś zryb. Ach, z jaką bym ochotą pochwycił rybkę złotą. Niech będzie nawet mała płoć, o rybko chodź do sieci chodź. Niech będzie nawet mała płoć, do sieci rybko chodź. Kwartet warszawski, wędkarze. Czy kolega redaktor ma jakieś doświadczenia z rybami pozaspożywczymi? Poza spożywczymi, które były kiedyś, tak, powiem tak, no dobrze mu tak, że... ale odpowiadając na pytanie... Łowił. Próbowałem, tak, to znaczy grzecznościowo rzeczywiście... Najlepiej łowić. Słucham? Na prąd albo na granat. Wrzuca się granat do wody i ryby same wypływają. No, nie wiem, czy... A nie każdy ma granat. Dobrze, próbował redaktor łowić i co? Nie wiem, czy dobrze o tym mówić w ogóle. Nie wiem, czy dobrze o tym mówić. Nikt nie ma granatu w Polsce. No, ale mogą mieć prąd, a znając bezmyślność ludzi rzeczywiście, niektórzy prędzej tak sami się porażą. To już... No, oby. Natomiast rzeczywiście miałem pewne doświadczenie, ale w ogóle to jest tak jak z papierosami. W ogóle mnie to nie kręci, w ogóle mnie to nie bawi. Wolę po prostu sobie odpocząć nad wodą bez ingerowania i bez mieszania w tych rybach. Niech one sobie pływają. Jak sobie pływają, to niech sobie pływają. Zresztą, tak czy inaczej, po prostu biorąc pod uwagę to, jak jest ich mniej, tych ryb, to i tak ten sport chyba jest już powoli po prostu coraz bardziej pokrywa się kurzem. No to takie myślistwo tyle, że wodne. Tak. I jakoś nigdy nie wiem. Nie każdy musi, prawda? No za to Andrzej Rumian, no to tutaj, przynajmniej z tego, co mówi, był zapalonym wędkarzem. I jeszcze właśnie a propos tego. Chciałem cię zaskoczyć pytaniem, jaki jest twój stosunek do wędkarzy? Co o nich sądzisz? Uważam, to są wspanialsi, najmilsi, najmądrzejsi ludzie na świecie. A czy ty sam jesteś przecież wędkarzem? No właśnie dlatego. Moje wiadomości wędkarskie. Jestem wędkarzem. Przyznaję się do tego bez gruźb i tortur. Przyznaję się, choć wiem, że narażam się na przykre konsekwencje.